¿Quién ha roto la pandereta? Uri, uri, ura. ¿Quién ha roto la pagará? Uri, uri, ura. ¿Quién ha roto la pandereta? Uri, uri, ura. ¿Quién ha roto la pagará? Arratzaldeon entzule eta ondo etorri, hemen txegatoz, beste geldian litxo bat eta gero, laixi hartzen gure ezinbesteko magazine martxan ipintzeko, eta ganen gaur indo marri bataz. Epa, epa, barri, barri ator! Beber, beber! Ba bueno, himno hau ipini hau gaur, gaur laixi hartzen gure kanti ez dugu ipini, zer dala eta bapistatxua da kanta hau, ez da Imar? Bai, gaurkuen ez dakit, egun berezi bada gaurku, ez? Gaur horren inguruen ibiliko gara berbaiten ganera. Azaroak 15 hain zuzen bai. Azaroak 15, egun importante bat, ez? Danon egutegietan markautu egiten dugu, ze? Gaur OMSen arabera, alkoholik gabeko nazioarteko egune da eta bagu ospatzen etorri gara, ba garagardotxo bat eraten irratik, ez? Hori da, guk gora San Miguel eskuen hartute. Hemen txegauz, alkoholik gabeko egune alkola ospatzen. Bueno, alkoholik gabeko egune berez ez dakidan, bueno, baina, bueno, hori... Alkola ina... modu osasuntzuen erateko egune. Se, hola hartuko egune. Esan duzu moduen, OMSen itzek edo aipatziarren, ba... Hala dino ez, ondorio psikologikuek eta fizikuek horren gaineko kontzientzize bultzatzeko, ba, horretako ipinien egune umartxan. Zer da eta ba, antza dinue, ba... Alkohol konsumo handiz jauela, ez dakiz egaitu. Bai. Eta bueno, oine galetuko txegu eta ora me paso epongo txegu gure tekniko eri. OMS, ez dakit, hori esan lize bota dago ratzetik eta hemen beba da gure tekniko. Haupa, zier. Hola, tekniko, ratzelan, bai. Ratzelon, gabon edo dan alakue. Bai. Parkatu baina bien txule deko guz. Bai, ala. Bien txule deko guz. Ba, eske, bai. Lehenko eta bai, bueno, jake hor zauzien, parkamenak, ze bos minutu ariño abisa dugu, baina bueno, ez lokai. Ez, baina, ze, komo, parkatu, sorpresa, sorpresa. Sorpresa. Surprise, surprise. Surprise, surprise, eta hamendik aurrera, bi martitzen ero behintze, tegongo gara hemen, zueri laixi hartzen saioe eskaintzen, ezta? Bai, bai, bai. Bai, eta ganera hori, WhatsAppiren da, saldu egun moduen, ba, bueno, udazkeneko egun triste eta ilun eta euritxu honek, ba, laitzeko, hemen gauz, zuek oin etxietan egon gozari eguel, ba, ez momentu hon bat pastako familizan, edo gu, hemen gauz, edo... zuepela ez teko gu, baina, bueno, abadetxeko... Abadien kiosko edo ofizin honen epela hemen dago zerbezien fraskuri be bai. Eta gustu da goten da gizizan, eh? Bai, bai, ezin gara kexau normalien gelatxo hau neiko hotza izaten da. Bai, baina gaurko egun, no? Uda girue dauen barruen, ez dakit gure kulpidan edo... Hori, hori, bueno, ura girue hemen barruen, bai, kanpuen ez da giro. Ez da giro. Baina bai, ez, hasi erzuk esan duzu moduen, igual pixkat entzuleo jakin dizuen, ba, bueno, inarte neiko desastribili gara, egiz esan... logistika aldetik edo gu batzeko orduen arazuk egin dugu zentzule zuekaz zuzen ezurrik ez du esango, egiz esango, arazukaz ibili gara, baina bueno, enbondotzeu irten bidie, pixka ditxurie, tak, errebultie ja pasabagu, eta ontsa ja zuzen bidien ipini gara. Parkatu, iru entzule dekoguz. Iru entzule dekoguz. Ah, eta hori zuzenin jakin leke? Ba, antza bai. Da oin arte ez dugu jakin. Ez, baina ez que oin programa, aktualiza dute dugu programia, eh? Da oin jakin leik antza. Ba, bueno, ba, irugarren entzule horri, ondo etorri... Gure laixi hartzen hiru puntu bat esango lehenko saio, ez aurreko aurkezpen saio bat zan, esan gendun, ez? Astero-asteroko saio bat izango zala, baina bueno, aldaketakin gatoz, aste birik behin saiatuko gara saio hau atraten. Hori da, ba, bueno, igerreko zinio moduen, ba, bueno, ba, jente egitxitxo gauz, baina oso gustora egin dugu hau, eta, bueno, ba, koinzidu aldo gunien, berta egongo gara, seguri asko guztain jaku irratiz eiki, eta... Asko guztain jaku irratiz eiki, eta zueri, ba, bueno, gure barritxek gure eran... Asaltzi eta emotie, eta esan dugu moduen gaur alkoholik gabeko nazioarteko egune dala. Nik Aimar zerbeza bat eskuen dala ikusten duan. Egun hori da, esateko, ba, ipatzeko, ba, el txiste grazi, txiste fazil esaten dana. Txiste fazil. Alkoholik gabeko eguna, el día 0-0. El día 0-0. Ostia, 0-0 ez txarrak dausen, eh? Eskasa. Osa, hori bai dela osasunen txako txarra, da kriminala, eh? Eta nik beti esan den moduen, nire ustetan, alkoholibako zerbeza bat edatida norben buruen gainetie. Ez dakit, alkohol espazio edan nahi, mi edareko aukeratzeko alkohol esteko na, ez? Bai, baina bueno, bestiekin poteun joteko lo que sea, ba bueno, ba beti botetan dos eske. Claro, se dan bisus, amar mosto. Amar Coca-Cola. Biterkas bat. A ver, egitzen izan bat. Bat arraste gustireko. Egitzen izan gente que izango zua, estos usetan eran bierden por agustixen, ¿es? Baina bueno, es poteu pasaus ba ure, asa junure date. Baina egitzen da da oso. Pero se llevarrik tamen. Da dulce moduen, ¿es? Dulzon, dulzon. A ver, diñue marken artien kristenan li da, hola, ni probas bi eta benetan esto gillago dateko goik este que va. Oa da alkoholdunean da fuera. Eta datu berezi bat ematiarren EITB-en Facebooken ikusi aldizien gendun alkoholen ganien esan da, bueno, Euskal Herrien kontsumo alkoholerikiko kontsumo oso altu dala, oso normal dute deko gule, eta, ba bueno, arriskoan dizia dauz ez, dependentzia hori lortzeko alkoholerikiko, eta, bueno, pixkat, visualizetako labur titularien agertzen zan esan, ba, iru kainak dekiela pastel zati bat jatien balizue kalorikoki. Osea, alkohola... Oso horrezaten dugu, baina ez bakarrik alkoholen bere bigarren esan da, efektu horrek, baizik eta kalorikoki eta pixkat ikusit zelan gure nutrizinioi begire, ba. Pastel zati bat jati edo irukaina dati ez diloko dela. Bai, nik nahi jau irukaina igual. Ganera horbe egoten da horako diskusio bat, ez? Alkoholak loitu egin dago, ez? Argaldu egin dago, ez? Niri behin, joan bak esausten. Bueno, nire lagun batek esasten. Ez gure zizenik esaten. Hasieran lagun jombak esan zeuntzen. Zeusten. Da esan duzten. Da esan duzten. Alkon duzten. Antza, alkoholak dekona da, joder, kaloria galkorrak. Egalkorrak ala galkorrak. Galkorrak. Bixek, ah. Ez? El alkohol te da ala, zue bai. Sí, egalkorrak. Eta antza, zuk alkohola daten mozut, ez bado zu SB zeiten, bai. Alkohol hori juni jena. Lo que pasa, alkohola organismo nukindu zuen bitartien, beste kaloria, deko zuen kaloriak ez tozuz gaztau. A ver, Nik ez du lortu baina, bueno. Ni pesa zier, a ver. Bueno, vale, ba, ese bez. Horregatik ez atzegoa edati itxiko, eh? Ez, zuk, alkohola daten dozunien, bai. Dekoz kaloria galkorrak. Orduen, bai. Zuk, alkohola organismoen dekozun bitartien, bai. Apartu ukindu zuen kalorizetatik ez da gaztetan, ese bez. Bakarrik gaztetan dozu, alkohola. Alkoholetik. Baina alkohola organismotik botetan dozunien, kaloria horrek juten die. Orduen, bardin lo ditzen dau, ez. Kuestinua da, kaloria asko dekozela galkorrak, eta zuk, alkohol hori organismo deko zun bitartien beste kaloriza horrek ez duzela kentzen. Besti geratze datuz. Hori da. Bueno, X jaunari konsultako txegu, esan ez dugu norreli. Eta kirolaz naztago eskero alkohola? Txarto, puta, Maria huyen zara. De puta madre. Bueno, baina sekula eskara gogu. Esto tonto explicao. Kaloria di begire, bruni bajat dugunien, no, kaina bat dugunien, guztain jakuro egin dugu, eta eskara gongo begire kaloriari, ez? Nipe alkohola gazlotu, te bello, oine burure torri jate. Kontuz. Oine lagitxi oportan egon izinaz kanpotik, kubatik. Eta bertan egonaz, tipa bategaz, dokumental baten jauela, bai, alkoholismoen inguruen, kubako alkoholismoen inguruen. Kasualidadia, hori bito pozo. Bai, da biztaz otxoa gure botxezue bota, YouTube enbe badau, eta Habana Glu deko izena. Osi, gure botxezue ikusi, eta interesgarzi. Hori errona ez da? Bai, errona, errona asko konsumitzen da handik, zein. Habana Glu, marka bat ez da. Habana Glu, glue. Ah, glue, glue. Glue. Inglés es pegamento, ¿es? GLUE. Bai, ja. Habana Club es. Horren inguruen, ¿es? Ba, alkoholan konsumoen inguruen eta bueno, interesgarria eta gure osue bota bistazo. Erto. Eta bueno, hasta barriren bateo komentalko, bai, nik barri bat. Bueno, está git. A ver, eskueno galtzau dau. Hasier eskua galtzau. Nik eskua galtzau. Zer pasan da zu eskuegas? Irulege kuen antza de cola. Ah, sí. Baina, ni buren naban lotu, zaitik, a ver, claro, es que ya piskat kuestiño da, oindala 2001 urte, antza topau dabe, oindala 2001 urteko aurkikuntza arkeologiko bat. Oso ondo. Ondo zaud, ezta? Eta nik pentsau dut, izen alzala, lehen egune, egin zana, omzetik aparte, alkohol bako egune. Hori zezela, alkohol bako lehengo egune. Hori eskuen zanan, urrengo egune. Eta esplikoko segaitik. Vale. Eta esplikoko segaitik. Jo barrenterin nagoen. Berbaikin nireke baina hitzi bari gitzin da zuen. Eta kuestiño da, hori eskue, kasetan dabe proto-euskera, ez dakiz zer, baskonera, keba? Es baskoniko, ez? Baskoniko, bai, bai, bai, proto-euskera. Proto-euskera bat, bai. Bai, izen alda, ez? Hombre, argi dago, ez? Handa bina gaitik, ikerlarizek, guztago idea eputari. Beres baskoiei da, ez? Bai, bueno, nik... Baina, beti izan izen da, proto bat, Osa, ez talako bardin, ez? Izkeri eta aldatzen aurretik, aurretiko bat edo... Hori da, da asize moduen izango zan, ez? Gaurko euskeri nazize. Ez da antza euskeri, antza baskoie... Aber, ezke, ez dinot dana zuntzitzi harren, eta oso ustot topau dana oso politizien dela, eta oso asko barezten dela, baina ulerkorra berbat bakarri da, eta... Ez que horretara nue. Zaitik, zer da? Osa, berez, baskoie eta euskera askoz be... Obeto, osa, askoz be lotura gehi zaudekoz. Mm-hmm. Baina gauzia da, ze pasau zan. Egon ziren hor, ba... Moskortzen. Moskortzen egon ziren. Hor duko ardagorri jaz. Bai, sorioneku, bai, amen, daten gauzela. Hori imagina baskoieraz, ez? Baskoieraz, bai. Ba, ah, vale. Ez gila indiferentik. Le pasa, guztio zuz lan idatzen zauzen, hor moskortute eusen. Sorioneku, eta gero urrengu, eh? Zupentzau, urrengu eguen, ba... Zorioneko aji. Zorioneko aji, ez dakizer, eta esku bat deni pinekin, dano, gala, venga, zorioneku, juergi, ez dakizer... Bueno, antza ondarrutarra, juergi, amen, hau beste, karo. Juergi, buta biru. Imagina, ondarrutarra bere, ez da ulertzen osondo, ba, moskortu de pentsau, ba, hori, esku ni pintzabena. Karo, inok ez da ulertzen, ba, por supuesto. Eta urrengu egunien zabe, hostia, zelako rezaki. Hau izango da, nazio arteko, alkohol bako, lehengo egune. Eta azaz. Eta 2001 urte ospatzen. Bai. Irulegekuek. Estegit, barrein, negarrein. Ganera nik zure tesis defendatzen dut azier. Eskerrik asko. Irakurrioten agaitik antza Iberuen eskritura antzeko badeko, ez? Iberuek idaztabi modu bat, eh? Bai. Eta, ez bardin antza. Bardin ez, eta hau da letra bat ez, Iberuen existitzen estana. Eta izenleke letra hori asmatu izena ondarrutar moskor batek. Irulegin. Así que baina, así entesia ikertzekoa. Irulegin topagoa da, nik ez dinot ondarrutarrak txartu jauziego jatezinik edo, baina bueno, papar hori bajatu, Irulegin ondarrutarre zidati basan, da, Irulegiko bat emat ondarru juntzela bizitzen, da gero ariko pixautzen zuela, osa. Iru entzuledeko guz. Da, urtako bat ondarrutarra bada. Ondarrutarra, oi. Ajuñako. Oi. Ez baina itxela, Itxela, zebeti egon izen dabe bai, hau, nik usta, aipatzeko dela, ez? Batez be, eskuma espainolistan ingurutik beti egon da olako diskurso batez, ba, antzinako euskaldune beti izen dizela analfabetuek, ez? Vale. Alfabetu beti sortu izen dela... Idioma de monte, beti, de cabras... Beti egon izen da olako argumentuek, ez? Beti euskerien kontra aiteko. Eta honegaz... Eurek egin ez da delako, enbiditxaut. Bai, baina izin da ganera eskuegaz, irulegiko eskuegaz, itxelesko zaplasteko bat, olako jentieri, zori, topau izin da, ointala 2001 urteko euskaldunek ziren, euskera irabetza bien, oporto euskera dana delakue. Kokoteko gara orduan. Eta alfabetitza dut dago esela, eta dinuen ez ganera izin alda eguzkilore bat emoduen. Eguzkilori erabili izin da, baserrezetako atietan eta ipin izin da, beti, ba... Ez, ba, ona eta on guztize barrure esartzeko, eta espiritu txarrak eta etxera esartzeko. Hori da. Eta esku hori, ba, hori sorioneku hori, bebai, dauz hipotesiak, ba, izin aldala, ez? Beitu. Eguzkilore baten funtzioan antzerako kinan dauela. Bueno, en momentu nigo alegongo di infinite hipotesi, ez? Ba, asko, eta gente asko, bebai, Twitterren sartu izen bazinen agertu zan egunien, ba, oizia. Eta, ez dakit, nik sarrera gazkero lotura txikitxo bat ingure dute, omenaldi txikitxo bat eiteko, ez dakit, egin momentu edan edo... Bai, momentu hau da. Sarreri ebiribiltzeko momentu da orduen, bai, ekin oin. Esan dugu moduen, alkoholan kontrako edo alkoholan konsumen kontrako nazioarteko gune da. Eta omenaldi txikitxo bat ingure dutzeko gaur... Abeste ere mazbiortu zuparkatu? On dino ez, oin eskatuko dutxut. Baina, honen ostien? Eskatuko dutxut. Ah, bale. Ba hori. Uztartuko dugu gaur, alkola eta musika, eta omenaldi txikitxo baten gotzegu artista bateri. Alkolan argi ilunek eta erakusteko. Eta bain bai, Asier, albozu... Zer, beste ipini bihot. Bale. Jo, ba, esa... Hori gure nahen, ba. Jo, sekretismo puntu bategaz gandera, ontsentzuko zuen. A ber, hau izango da pista txikitxo bat. Ia, rapetan dozuen, ondia izan tiruen. Zite bizi naiz eta hilko banintzo be... Bizardunak, eh? Ojo! Gero, amaieran ingu lotura hori, eh? Ondo se dizi. Vale. Igo volumena. Hey. sarrera luzeko kantua. Eskura gora. Erdizka. Erdizka laueta. Ia, entzun dozue kantue, bakizu erundi de xantiruek edo. Ba, Artola inglesez kantetan emoten dago. Bueno, ondo sabiz, sonalde honera guntzala, baina honek irlandarrak die, eh? Yeah. Hau da, depoges taldi, eh? Irish folk punk. Hori, omenaldi txikitxo baten gurotzegu, ze alkolagaz be gaurko gaizegaz loturideko talde honek, eta batez beha bezlarizek zein magou honek. Bueno, depoges taldi, ba, folk eta punk musikan kombinazio hon bat da, ez? Gara gardue whiskies, dekadentzia eta bizi posa uztartzen dauz. Eta, bueno, holan definituko gainun zein magoanen biziz, ez? Ez dakit, ezagutzen zainuen depoges taldie? Ez. Nik bez. Bueno, bada, kanta bat ezagune fiesta deko naizena. Fiesta? Seguruenik. Bai, eta omenaldi txikitxo baten gurotzegu, talde oneri, ze bueno, abeslariz zein magoan be alkolagaz erlazino argi iun bat eukon, ez? Alkoliku esan, amair urtetatik, ba, Irlanda nantza bauen oitura bat, umegaztieri edo, ba, amar urteko gaztieri garagardu emoteko. Ze, antza gaztetatik garagardu emon eskero, probau eskero, gero nagusiek zienien ezin alkoholiko bihurtzen, baina bueno, esan bere kasu eizen. Bueno, claro, ezin nagusiek alkoholiko bihurtzen, zetik gaztetatik zilako alkoholiko. Gaztetatik alkoholiko, bai. Claro. Okay. Bai, Irlanda meti egon da lotura hori, ez? Whisky eta garagardu egazeta. Bai. Baina bueno, talde punk bat da, folka eta punka gustartzen dauzen talde bat. Ganera batez be kantu irlandez klasikuek eta joten da bi, ez? Hau da, ez dakit. Euskal kartu tradizionalak toke punk batek hasiko gain zen moduen, baina letra berdine respetatzen, ez? Hemengo triki punk. Hemengo triki punk. Eta tekniko ipine balbostezu kanta bat, mesedez ja hau alkolagaz lotute, Whiskey You Are Devil de Pogues zen na. Whiskey You Are Devil. You Are Devil. Devil Vegas. Devil. Una cosa prepaute que arribe un día. Devil. Yes, of course. ¿Te pozo? Vale, baina seguramente en berba por chuva. Vale. Ba bueno, kantu hau honek ondo gustartzen dau, ez? De Pogues taldin eta zein mago. Ondo gustartzen dau de Pogues taldin eta zein magoanen bizitza, ez? Bueno, asko egin da berba bai, ba hori, bizi posan inguruen, alkolan inguruen, dekadentzian inguruen. Eta bueno, hau da berak whiskyagaz egin hauen harreman argi ilunen inguruko kanta bat edo poesia bat, ez? Aipatzeko 70garren hamarkadan zein magoan The Nips taldien abilen, baina Ramonesen kontzertu baten sortu zen gero The Pogues taldi, ez? Berez, hau kuriosu da, berez taldien izena, izen bizan Pogue Mahone, hau interesoko jatzue, irlandez ez dala Pogue Mothoin, lau entzule dekuz. Epa, irlandesa, azkena. Opa, lau garen hori. Iepa, Ba, taldien izena bere izan bizan Pogue Mahone, irlandez dala Pogue Mothoin, ez dakit ondo hauska duoten. Perfecto. Eta erdera izango zan, besame el culo, ez? Hori izango zan taldien. Kiss my ass. Kiss my ass, hori da. Kiss my ass irlandez, ez? Kima da! Hone kantak, baina, bueno, ikusten duzu moduen musika tradizional irlandesa deko atzien, ez? Ba, hori txistu, ez? Hori ritmo... ritmo irlandesa. Carmelo. Carmelo. Carmelo. Ez, Carmelo? Txistularis, eh? Piku, piku. Piku. Bueno, baina oina alkoholagaz gaur gure gaizia alkohola da, eta honegaz lotura txueteko, beste kanta bat eskatuko txuta, zier, pillartien junto petan. A ver, baina ez aizte zuz horrek, harintzo. Ipini, ez dakiz landan izin osu, baina da... Vale. Aimar, baina dato txiki bat. Gaurko gaiz ez da alkola. Alkoholikoa bako une. Bueno, ez ez zu, mesedez. Fadeit. Fairy Tail. Fairy Tale. Fedi. F-A-I-R-Y. Fai. Fairy Tale. Tale. Fairy. Bai. Ah, Fairy. Fairy. Garritxiku, eh? Bai. Eta gero pinin New York. Gauzi da... Oa mistol, eh? Gauzi da gaurko gaiz edala, bueno, gaurko egun nazioarteko gune da, alkohol bako nazioarteko gune. Eta hori, gure dugu zerak utzi bai, omenaldi txiki honegaz, ez, alkohola deko zen argi ilunek, ez, gauza hon eta txarrak, ez. Ze, alkohola beti oso demonizaute gonda, bai, baina askori be, niri be, oso momentu honak eta politiek emonizien doztez, lagun hartien. Droga sozial badalako azkerien, baina bueno, ez, postasun asko mundoskuz dan hori eta tristura asko be, bai. Eta... Honen adibide argi bada, ba hori, The Pogues taldi eta zein magoan, ez? Kantu hau, a ber, entzun da egun apurtxo bat, tekniko? Venga. Another one. Abisako txuet, kantau da apur bat, negu kantu bat, ez? Gabonetako kantu bat. Bai, jingle. Azken finien notxe referentzia bai, gabongaba bateri. Ez? Parkatu. Eskeben, joiako entzule. Gure Ander zerruziataren, David. Ez, ba, kantu honek, de Pogesen kantu hau petardazo bat izen zan bere epokan, bat, disko asko saldua izan album honekin eta konkretu bi kanta honegaz. Eta, kuriosu da, ze kantu honetan kontean dan historizie da, ba, bueno, kalien bizi diesan atzerritar bin historia, New Yorkeko kalietan bizi diesen bin historia, eta alkoholiko die hone bisek, eta, bueno, ba, zelan pastan da bien, gabongaba bat New Yorkeko kalietan mozkortut, ez? Bere bagauza polit eta tristi egaz. Eta, bueno, irutiate, kuriosu, ez? Ekarteko gaurko egun... Hau da, sarrera motz bat biribitzeko eranik luziena. Bai, benetan, sarreri baino luzio bedana. Bai, ez emidoso interesgarri zena. Bai, benetan. Ba, omenaldi txikitxo bat, ja, amaituko... Depoges, depoges. Amaituko dugu, ja. Osondo. Bueno, ya, vale. Aipatzeko petardazo hau atara hostien, sei magoan urtik aurrera junala... Alkoholismoen ja guztiz jauzi izan, beste droga batzun kontsumogaz batera. Eta hori gaztetan zerbezi danda, eh? Eta, gauza, konta gotzue kuriosue. Sein magoan askotan, kontzertu danetan dute aben whisky botila bat, ez? Da beti gutzen mozkortute kontzertu etara. Ba, antza, egon lan kontzertu bat... Azaroan amabos baten. Esala mozkorri jun, azaroan amabos baten. Egon lan kontzertu bat Bristoleko gaztetxien. Esala mozkorri jun. Bristol. Eta... Mozkortu barik esan bere kantetaz akortan, bere letrataz akortan. Eta eskatu behar ziren whisky botila bat, osolik eran, eta ostein jaz izan kantetan, eh? Esalako akortan letran. Asik alkohola pegauzak ekarten dauz. Bai. Eta, bai. Bueno, gero taldeti bota bien Thatcher eta Iran inguruko diskusiño gaitik. Eta, oin Euskal Herrtzegaz lotura batengo, amaitzeko ja omenaldi txikitxo hau. Beste bat! Asi eran, asierre kantauzku bizardunak enkanta bat. Eta esan gotzue, depog ez taldi edala, elkarrezketa baten aitortu da bie bizardunak. Fini... Bai, mikrofonu nahi esaten bozu? Oto. Basque Magowan, Basque Padis. Basque? Basque Magowan, ipinita, jazta. Oin jala gitxe gontzen irakurten elkarrezketa bat aspaldikue. Basque? Basque Padis. P-A-D-D-Y. Eta holan agertu behiatzu. Egon txen irakurten elkarrezketa bat, bizardunak taldien hasierakue, eta esatea bien, depoz haurena ita dela. Osa, hortik sortu izen zala. Eta, bueno, ba, euskal kulturako musika interesgarri eskaintzen daben beste talde bat be, ba, hasi honetati dator. Eta, bueno, ba, izen da, omenaldi txikitzue, alkola eta kultura lotzeko. Gaurko egun polit honetan. Ah, bale, bai. Eta, entzun da egun, ba, ontxe bizardunak abestizia. Claro. Lucia izin da, parkatu gozte zue. Hala, polai. Lucia izin da, intenso eta arra. Arra. Botilla bat buskatu eta poliziarekin izkan bila. Aztatzen tripia parlamentaria, sentitu naiz bat batea. Malaian edo labriteko kuestan izanen da bidaia. Botilla bat buskatu eta poliziarekin izkan bila. Neneskak erran zidan bera edo farra aukeratzeko. Agur! Nahiago fiesta. Suma futbolzela jada orain gure buruak baloia. Plasteko ugari entzungo dira errespetuaren izenean. me cago en Dios, Paul Mahone, puto salusiqueña. Tron horreta horele oiak nauka, nazioaren eraikuntza. Geneska gerran zidan bera edo farra aukeratzeko. Agur! Bueno, mentxe gauz, azaroak amagoz. Mentxe gaude. Alkoli bako nazioarteko egunien, mentxe, nun eta gure abadetxeko abadien ofesinan, gure laixiartzen magazinei lehengo atalari formi itxuri eta zentzu emoten. Eta gure eraten. Gure eraten, bai, ur behinkatu, ondo behinkatuko gure. Eta, bueno, urten esan dugu formatu barriz jedala, eta formatu barriz jen barruen, basaio berri batzuk ituriko die. Bueno, beres, lehengo tonik izte jarraituko, ez? Lehen atalako ingainu zen, izendatute, eta beti izan behar dine. Oso formala, oso karratu, ez? Ba, oin improvisautxua, oin. Bueno, ondo eguen, ez? Ondo eguen, baina lakar, atxo bat. Oso polit, eh? Baina, oin, esan duz, eh? Ez, guri gauza abstraktu guztetan jakuz, eta, bueno, hartan azideko da, baina abstraktu horren barruen. Sei, entzule! A tope! A tope, kola kope! Gure tekniko ez horretu mitzak, horri zemate zibik egibiliko da. Bardin da, sei bost edo ogei. Hau pantzule, sei garren eta bost garren hori batu zaien gure abire. Batu geugaz eta jarretu garre sustau. Baina, bueno, esan da egun barri edo, ba, bueno, tarte barri bat ekarrule, tarte barri bat edo, bueno, sozer! Ino gure izin dugu, eta... Bai, tarte bat egongo da, lehen egon dien mila eta errepikatu eguz, baina bat errepikatu gana azte biro. Azte biro. Eta izan gara apurat, spam izan alta. Bai, pixkat, eta izanak esango dau, izanak berak espliketan dau oso zuen. Azte biro, behintzet. Eta, behintzet, hori da. Bila. Eta lan txik, izena, laixi Twitter, zareak azte intzen. Ai, jo, eku eraztu dut epintzen, baina, bueno. Urrengorako eku epintzen dut. Epina da. Bueno, marre, bueno, apur bat, barrio, tak. A ber, dale. Laixi Twitter. Ah, ba, ez dago. Yes. Baina... Eta baina, ber? Laixi Twitter, zareak astintzen. Eta zein izango da tarte honen helburu edo zelan joango da? Ba, ez dakit idari pez, nik Twitterra ez dut kontroletan zero. Osa, ez dakit zelan doien, zelan sartzen duen, ez dakit kontu eba deket, baina... Bueno, eta horretarako, norteko gu, ba, gure... Txiolaria Imar! Txiolaria Imar! Txiolaria! Gure zelan zan, zaretan bele, ez? Ja, zaretan bele. Zaretan bele. Bai, nik guruzun egingo Twitterretik, baina, bueno, aipatu biku, a ber, zein dan elburu, eo zein dan gure metodologia, o zerren biogu. Kaka zabaldu. Zetan datza tarte honek. Kaka zabaldu eta laixia erratiko Twitter kontue urrinera iritsi arazi, orduen, falten jendu, bueno. Vale, bai. A ber, hemen igual bai eskertu geinke, ba bueno, hemen ikusten du gaur behintzat entzulen batzuk badauzela guri entzuten. Bai. Hirugaz hasi gara, laugarren sartu da, gero barrio joenda, momentuten sei bizen gara. Oin sei, ondino sei jarretu. Sei gara. Ella kojo niño. Batu zarien hori. Ba bueno, nahi bozu, ba bueno, zeineri adarra joa dutzeu, nun sartu algaien, zer inaldogun, aporta bat duzu WhatsAppez, eta... Eta zerri datzu. Seguramente gure telefono zenbaki zeuko zue, baina espadako zue, bada espada, 6-5-4-0-7-9-9-4, barri dozangot, 6-5-4-0-7-9-9-4, ba, zenbaki horretan WhatsAppez, ipiniko gaz kontaktuen, eta... Azmue izen bida baina orduen, ondo ulertu da. Zilikatu. Proboketia pur bat ez, sariek mobitzie gauza soluegaz, eta bai, alik eta repercusiño handizien lortzi, ez? Bai, arik... Barren da gauza politikin edo gauza motzakin. Vale. Sozelan, alik eta repercusiño geizien lortzi. Eta zabaldu bio entzuliek be, botalizeteko, badekiolako zorak edo, aztakeiren bat botateko... Zazpintzule. Zazpintzule dekuz, ba, bat ematan imetan badolako aztokeiren bat edo guri botaten bai. WhatsAppez edo gure usue deitu be, bai? Nazioarteko alkolibako egunien, hemen txagiz, gure markak austen zazpintzule... Twitter martxan ipiniko gu. Bai. Eta txiolari, venga, ekin. Ekin, bai. Ez dakit, kontu eta megire, a ber, bolo engaize izen leik. Irulegeko eskue. Irulegeko eskue, venga. Hor, sartu biko, hor, baina hor, zer, aportazio negatibu dena positibu ingo. Ez bata ez bestie, pixkat zirik atzaili. Nik esango neke, horri piniko neuke nik, hori jergie edo zukalkize erabilikue, jorretarra dala. Ostia, hori oso nahi zinu da. Ez que hor dauz beste batzu ba, pentsetan egun nahan, lauren, ez? Hori... Ondo irutxate, bai. Zan itza sorion txu edo... Sorioneku. Karo, mañeriku sorioneku. Bai. Estilokue, bai. Hori jortarra da. Niku esango neuki jortarra da. Bai. Ez que hor, kua, borrute, bai, jortarra da. A ver, sabéis ya furado, forzetan. Nik ipiniko naben, Gerediaga elkartetik etorriaku. Nor? Arroba Gerediaga elkartetik etorriaku. A ver, hori ondo. Sorioneku, irulegiko eskue, isorretan idatzitze dauela. Aitxe San Miguelek. A ver, zelan ipiniko hori. Jo, ez dakit. What the fuck, ez baina, zer da ben ondo Twitterre meti? Ipinti azken ordukoa. Vale, hola, como lo vil gorri bat. Gente hola, fija biten. Perfecto. Hori azteko, atentzio deitzeko oso ondo. Eta gero, a ver, zer... WhatsAppa momentuz geldi, ez da? Ez da oso honetan, WhatsAppak. Entzule bak, baina entzule egiak jun. Jarri zuen aletxu nahi bazo, zuzen nien WhatsAppa jarraitzen gabiz. Orduen, ez dakit, a ver, azken ordukoa. Azken ordukoa. Hori argi dau. Argi dau, bai. Arroba Gerediaga elkarteak esan digunez. Pista, eske ez dakizan esan. Badaude pistak esateko irulegiko eskua isorretan puntzatuta egin zela. Puntzatu, ez dakizan dan. Osa, bai, bueno, dan alako. Puntzatu, a ver, informazio iturri. Hori da. Fidagarri gehi. Baina ez que nik gainera Gerediaga elkarteko, osa, arroba Gerediaga elkartea etiketako. Segaitik, ez. Ez. Ni ondori jetamentzetan, baina, bueno, ez tozte ardure. Bueno, ba, ez. Ba, ez etiketau. Bai. Saltxi, holan, ez da izango titulo makarri, garri zen, bai. Publikau bidu, bai. Alik eta komunikabide geixen. Nik usteot, ez? A ver. Gerediaga elkarteak laixiar irratiari esan dutzen. Azken ordukoa. Gerediaga elkarteak publikatu duenez, hainbat informazio iturri zientifiko daude, zeinetan, irulegiko eskua. Ixorretan. Ixorretako aitxe San Miguelek idatzi eban. Idatzi ebanla, edo, bueno, danalako. Baina ipini, Gerediaga elkarteak leixiar irratiari, oza, tipo, guri esan dozkun moduen, edo ez. Kara, gure... Publikatu duenez, ez? Publikatu duenez? Edo guri esan dozkun. Guk publikatzen dugu, eh? Karo, guk publikatzen dugu. Hombre, jo, eh? Hondik hori ipiniko nuke. Bai. Eto lan, ja, gelditzen da, pixkat, bueno, quería el cartel que ikusiko da bella broma dala eta. Slanda puntzamiento, edo. Slanda. Bai, ikusiko da. Bai, bueno, jakingo da, ezta? A ver, beres eskaletik gureko ermitan bai zen bada kirol zuntzitzaile bat, ba. Bueno, bai. Beitu se puntutan año nele que no iruzkin hori, baina bueno, libre gara. Edo zer esateko, irrati libre bat. Ia, Gerediaga elkarte. Hor ja sartzen gara bebai in the garden, eh? Zetik ez da que Gerediaga elkartea dan, ez? Bueno, a ver zer dinoz ben, azken ordukoa. Gerediaga elkarteak publikatu duenez, aurei... Ez, publikatu guk. Publikatu duenez. Jakinarazi digunez. Hainbat informazio iturri zientifiko daude, zeinetan, hashtag, irulegiko eskua, jurretako aite San Miguel zenak burutu omen zuen, eskuaren idatzia, antzinako jurretako exodaren ondorioz. Venga! Eta a ber zer dinuen Twitteruek. Beben, euskal filologo eta intzindari danak hor, buah, a ber zer zer. A ber. Gero seguro ez da belaino, que zer komenteta. Seguro. Beitu, nik izen nahi zau dut, eh? Autartie peligrosu eda, ze jok ez da berantzuten da burbat, triste txuera. Bueno, baina eske bar dinaku. Twitterren ez dakit, baina dinotzuenik herri zen bertan bastarrak nahaztuko zela, eh? Bueno, bai, jazta. Bai, zer esan emongo da, fijo. Ez que, ba, ez que norentzako jendu guirratiz, bai. Ez dakit, baina Gerediagak Twitterra ibiltzen dau? Bai, segura baietz. Postuko nintzeko, eh? Azokarakota. Nori buratzen zue larazi tuitau, berria bai. Naiz. Naiz info. Arrosa zarea. Dot, Durango dot, bai, ez da. Beneta, vale. Bai. Arrosa zarea, zein gehiago? A ver, komunikabide. Iruña Beleia, ez? Nik itxiko neuke, saioen hasieretan gure izan egiten. EITB pinizo, EITB sin duda, bai, hori sartu izo. EITB bai, oso ondo? EITB, nervioi erratia. Radio María. Radio María, bai, claro, por supuesto. Radio María. Mesedes, mesedes. Euskal Txaindia. Itxan, Radio María. Ba, Euskal Txaindia. Lar formala dira horrek, ez? Horrek edo. Horrek ez, ez da esaten irulegiko eskua, da... Ba, hori inbiz izango zen, ez? Seguro, bai. Euskal kiri politinak hori da. Bai, hori egizea. Horrez izko ez. A Radio María. Ave María, cuando serás... Anboto, por supuesto. Anboto. Eta... A ver, ez baga bizen sartzen... Eta bertso sale... Urran ditan. Urran ditan, ya te digo. Bertso sale elkartea aipatuko hemen agertzen jatela, venga, bertso sale elkartea. Eta, aurrera. A ver, sepa estan. Eta xai borbe bai. Eta esbeka, eta xai borbe. Xai borbe bai, mesedez. Zalan, jazten da hori. X, aibor. X, aibor. Xai bor. Xai bor. Xai bor disko festa. Hori, hori, hori. Bueno, va, listo, eño ya, gaurko maltzurkeria. Hori, ya, alie, a ver, se pastan. Sarietan dago, ¿es? Ya, chio, chio, irin dago. Subo zabalik, a ver, se pastan dan. Vale. A ver, seguramente está pasando con ser, peña, bueno. Bueno, espero, te espasite, se ves, etik, ni pizka nervioso opinienes. Nervioso opinienes. Idatzi dugu. Zer pentsa emotionek. Azken orduko agerea elkarteak helarazi digunez, hainbat informazio iturri zientifiko daude, zeinetan Iruleiko eskua jurtako Jesan Miguel Zenak burutu omen zuen eskuaren idatzia. Antzinako jurtako exodoaren ondorioz. Itzela. Ero arrazki bat, euskaldunak zorionekoak, eta, ba, bueno, mentzinuek, ez? Zorionekoak, eskari hori jorretan reziatzi, ja, pijo. Ba, bueno, aurrera, ez? Twitterren martxan ipinio gure laixi. Twitter sareak astintzen. Bueno, así gara, ia zo zer astintzen duen, nik uste dut, baietz. Bate ma sartuko da, sartuko da gure. Espero degun inor ez azarratzi. Eta azarratzen maba sentitzen, not? Entzun laixi erretetan jakingo zu ezin den gure helburu, ez tala inor mintzi, baizik eta, bueno, humoretik eta, bueno, reperkusiño gehien hortzi aldan moduen bardin da zelan, baina, jo, gustote respetuz gabizela, eta ez tala beste munduko ezer. Baina guk, aurrera jarraitu bikogu, ez? Twitter hori txikogu, martxan dau, ikusiko ingotzegu jarraipen bat. Alan dabe, esaten dut zuet, ondino guk WhatsAppa martxan deko gule, eta sozer esan nahi bozku zuet, zuzenik jarraitzen zabizienok. Hori da. Horreko zuela. Azken gauzatxo bat, ipiniku Arantzadik konfirmau dauela barrizia? Ez, ja, inbeste ez. Hori ja... Ez. Bai, a ver, baina zu ez, ipini bida. Ja sta, aurrera. Bai, pini, venga, ba. Aimar, zuzera horren jabe, orduen, zeuresku izten dugu. Baina guk aurrera jarretuko eta Aimar, gero neko zepe pixkat atenditzi eze. Bueno, urrengo gaurko, zan da, alkoholibako nazioarteko gunea lata, ba, bueno, nik honako inkestatxu bat ekarri gure artera, bueno, ekarri gurot, eta praktikain ipini gurot, ze, karo, pixkat kontzientzia eta honako gauzak gure dauz praktikan ipini egun honek, ez? Ba, deko independentzia alkoholekiko, oso barnean dut dagoela alkoholen kontsumue egunerokuen, eta, ba, bueno, inkesta bat zabaltzeko kapaz banaz, ekarri nahi izendo zeuen artera. Bueno, lengo musika purtsu bat ipintzen bau, zepestan da? Ah, bueno, bebai. Lengo musika purtsu bat, eta gero... Augustu. Venga, ba, bai, venga, hemen musika purtsu bat. Luzetu asuntu, egori. Permitas que la depresión te gane en su batalla. No tengas miedo al de nuestro resto, Carlos. cómo vamos a acabar con estas preocupaciones? Bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, bebe y olvídalo, Hemen txegatuz bueltan eta esan dugun lez, gaurko gure laixiartzeneko gaxi ezein da alkoholibago nazioarteko egune dala, eta horren ganien doi gaurko saio guztize, eta pizkat espoilerra egin dut, ez? Pizkat baino gaitxu hau, ja saltzen egunaz zerrekarrieten azte honetan, eta ba hoxe da, test bat edo inkestatxo bat, jakiteko ia alkoholekiko dependentzia hori dekogun. Eta dano pasau biogu derrigorrez? Ez dano nartien ningu igual, ez? Zuzenien... Bai, holan, sare baten, ganera, bueno, segatik, ez, publizidea egin, nahi, adiktalia.es, sarien. Adiktalia? Bai, bai, oza, wow. Norbaitek zalantzama badeko, ba, bueno, parte hartu alda bor, eta hor jakingo da, ba, bueno, adikzino bat dekon, edo ez. Eta, bueno, inkestaziko, zer, presa usia. Edo, nik, bai, guruzu, pertsonala egin. Agarengo bigun positibo, eta, oza, da, positibo en positibo, eh? Aher, positibo bada, ze alkoholik gabeko egunien gabi zerreza quedan, eh? Norduen, ba. Ja, baina, ez tozu nien hortan bentsetan, ba, ez? Baina ez da txarra, dixiño batzuk egunen bidi, ez? Bestela zetako osmundu honetan. Gauzak esan da, bueno, lehenengo esan bidana adine eta sexue. Pizka ja hor ondo azten gara, ez? Ja zehaztu gugu zer nor jaren. Gitxit asko. Gitxit asko, bueno. Adine ipiniko gu, ba, hogeta mar. Venga, hogeta mar. Hogeta mar. Bai, ez media bat eiteko. Bai, gitxo urtengo zen igual, baina hogeta maika igual. Bai, hogeta mar. Hogeta mar, osan da. Hogeta mar. Eta... Sexue, ba, bueno, hemen... Ixoneskue. Ixoneskue, bueno. Bestela no binario ipinita, jazta. Ez da, eukero gero mamasan no ipinita. Vale, venga, va. Bueno, azken azte honetan... hartu du alkoholik egunerokotasunien o erdi egunero. Eta claro. Aukerak die, bape bez. Gaur martitzena da. Claro, claro, es que hor dau trampi, es. Igual haute zain bida aztelenetan. Azkenengo zazpi egunetan. Es que txan, eskerderaz da eta kostetan jatra usin. Vale. Si, pero... Azken aste honetan hartuot egunerokotasunin alkola ize egunero, bingen da, eta, bueno, hau, eh. En hau, bape be ados, pixkat ados, pixkat baino gehitxo ados, ala oso ados. Osa, lau... Batetik laurako... Azkenengo zazpi egunetan. Ez dote ulertzen oso ondo erantzune, baina nik izango pizkatados. Pizkatados. Bueno, a ver, ez hartu azte buru, ez hartu konputua aztelenetik... Bai, bai, pizkatados. Aztelenetik aztelenean, zazpi egunetan. A ver, baina, oza, kaina bat... Da, pizkatados. Kaina bat erati egunien da... Bai, bai, bai, edo kaina arde. Ni oso ados. Ni oso kitxiados, nahu, baina, bueno, poco de acuerdo. Bai. Bi punto, lautik bi. Ni oso, así era puro bat, eta zuez. Iru. Iru. Iru. Zer iru? Lautik iru, ala lautik bi. Lautik bi? Zer, lautik. Eh? Joder, erpuntuetan da, gitxitik askora, batetik laure. Lautik bi terdi. Nik bi terdi. Bi. Bi, venga, bai. A ver. Nik aurreko astin, astien zirra. A ver, venga, venga. Ah, nik egunero. Vale, bueno, ba. Venga, jarretxo izango mestela. Poco de acuerdo. Jarretxo izango mestela bilerre ben, venga. Bai, hori da. Venga, harin jengide, bai. Bigarren galerie, neiko zehatza da. Bai, izan. Ez dut bierra alkoholik, nire garaipenak eta ospakizunek ospatzeko. Ospakizunek ospatzeko. Orduen, bata itxengo zen, enau bape behadoz eta oso adoz laue. Batetik laure. Kara, baina zeintzu dien zure ospakizunek, ez? Bierri zetetik realidadera joan gaitxezan. Izen gaitxezan bizez zeintzu. Bai. Nik guztiz adoz. Bai, guztiz adoz. Nik azken aldi zen oso adoz gitxi, baina beti bat. Bai. Kara, nigo nazoin puntiataten apur bat ez. Aste buru baten mendire juteko plana itxen bozu. Gara gartu, gau. Kalgero hartzen duzu kaina bat, orduen oso ados, bai. Oso ados, lau. Ospakizunek beti zerbezatxo bat egaz. Lau. Bai. Nei, kantia dien menestago ipin jamaiz egita. Zintzue bagara, lau. Bai. Lau, venga, ba, lau. Ostra, ua, oso dependienti gara. Ja, oindizi ja, maizak. Zin bagalderako tesa da, ba. Bueno, venga, ba, bastante dekos, Venga, ba, bota, bai. Arin jenbi, arin jenbi. Momentu txarretan, alkola hartzen dut, ez. Ez ebes. Ez. Nik ez. Nik ez. Venga. Horretan bintzet, danoka doz. Aspertuten hauen nien, edo pentsetako nahuen nien ibinak, kando pienso. Ez, esparkatu, txartu lortu. Bene. Aspertuten zen nien alkoholen gan pentsetan dozu? Ez. Ez. O sea, igual indirecto que es, baina lagunak has geratu. Pentsau, pentsau konfinamentu hor egon dala, eh. Pentsau conscientemente es. Es, vale, es. Va pues, ni peces, es. No con ellos. Vale. O conscientemente, claro. O sea, vale. Ni tabaco ni vuelvo, baina alkoholien es. Jaigiruen eta olako ospakizunetan. Lau. Lau. Ya está, lau. Lau. Bai. Necesidad y piñenda, ¿eh? Baño, bueno. Necesidad, totalmente. Claro. Necesidad, claro. Tope. Ondo sentitzenaz nigaz eta danenko egaz. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ondo sentitzenaz nigaz eta... Nigaz. Inguruko egaz. Taino bat hartzen. Eta ena sentitzen ez gehiago, ez gitxiau, bestiekiko. Ados hausi edo ez hausi ados. Baina alkohol. Ez, alkoholik barik. Hori galeri minu. Joder, dependentzia bantez bada. A ver. Barriro? A ver. Sentitzen zara ondo zeure buru egaz, eta inguruko egaz, eta etxada sentitzen ez obie, ez gitxiau. Osa, pareki, pareku. Iru. No? Guztiz ados. Ni lau bat izinaz botateko baina iru. Ez? Danoeko guz gure mierdak, ez? Iru bat. Mierde bai. Iru ondo. Bai, bi iru, ustakit, bi iru artean. Bai, iru bat. Bai, bi, ustakit. Iru. Ni niko positibo nazo horretan, eh? Iru. Ez niko konforme nago azken aldi. Bai, bueno, ni bai, baina ustakit. Bai, iru, ez ingetzen positibo horretan, ez, joder. Artan no gurue horrako asuntu egaz, baina. Ustakit, ba, dekote... Generalien bai. Inguren bado jendiek, bueno, barren da. Normalien, seguru sentitzen az, niri buruzko erabakitzek hartzerakoen. Jo, pero hau zer da autoestima... autoestima... Zer da, ni bi. Ni bi, alkohol adikzinue, adikzinue gogorra da. Bi. Ni bat. Bai? Egon azpentzean bat. Osta, ni azken ez bastante seguru sentitzen nazi. Ni azken jokan nagu du edan agaz. Bi, guztu izelados, imposible. Nik ezke bat ezati oso tristi. Osa oso... Venga, bi. Da tristi baina... Ba, ni kiru hastu dugu, nek? Ni bi. Ba, medizia bat bi. Vale, ondo. A ver... Mine lo ditu iten jatzu, lau. Es que no me está gustando mucho. Venga, va, bota. Desinibo, zer da hori, desinibido. Seguro esa. Apur bat, zure mierda eta bastardo iten duzuzela, es? Astu iten zara zure mierda eta. Hori da. Evadir, desinibido. Orduen lortzen da, zu pixkat, puntillo hartzen da zu nien, pixkat, zentzuri galtzen azten zaien nien, edati eriztotzezu? Es. Es. No, pues. A ver, baina desinibido sentiu anas, bai, alkohol barik, es? Claro. Baina alkohol aratu tenien, bai. Alkohol aratu tenien, bai. Bai, lau. Es, lau. Se, lau edo bat, es que agora estatu lertzen. Nada, acuerdo. Nada, bat. De acuerdo. Bat. Sin, bat. Joder. Azkenen lar, se dixo, ni petan kusia katxondo bezala, baina, se dixo, oie. Jo, es que, ostras, pregunta lo dixo, oie. Venga, batzutan, alkohol aratu tenien, beste pertsona baten bihurtzen az. Ixen nahi ez toten pertsona baten. Es. Bat. Ni bat. Guztiz dezados. Bueno. Pasetan jaten azarri da, pijamonin nazen lakortan aztoipez baina. Hori bai, hori izan alda. Baina ez, normalien ni, oza... Ni ben normalien az da mutzen, ez? Alkola eran osteko egunetan... Komportamentuetaz, oz, igual, eso zerrein dozunetaz, igual, bai, baina zure komportamentuetaz, en general, ver, normalien. Normalien esaren, vale. Sos bueno, esara... Bueno, epini, bi bat, bueno, bat. Claro, egon da. A ver, galera honetan, ni nasi zengo justo ejemplo bat. Ez tot sekule giratzen edan ezkero. Ni legiek zigortu nahi. Nik zero, oza bat. Ni legiek zigortu nahi, orduen pizkatatzen da behitu ezkero ezin dut bat esan. Oza, nik esku batekin kontau alduaz. Bi. Nik bi. Bat. Ni bi esku eta iru legikue. Venga, bizen ibi. alkola kontsumitzeten nien, ikusten dut, nire burue derrigortute hori eskutetara. Nien hau bapera. Ez, ni bez, para nada. Ni de hecho... Ez teke lotzarik esateko, gara gardoa gatela hurrien. Ni de hecho, jende hurrien ez bada, ez dut alkoholik edate. Ni bez. Zelan parkatu, ez que honaz Twitterera parkatu, eh? Bai. Zer, zita galderia? Ez teko zule biherri zenik eskutetako erandozu nien. Osa, erandozu eta gero eskutetako biherri. Ez, nik ez. Hori seguro zetz. Bueno, eta eskutok, o sea, es que claro, ahorita esa pizca, claro, irun arti niteko, imagino baiet. Ya. O sea, vale, venga, va. Moskortute, enaz... Moskortute zen, ez tozu diskutidu, edo ez tabe dikeukin, lagunekin, edo familizakoekin. Uf, ni alkoholaz da alkohol barik diskutidu salienaz. Hombre, ba. Diskutidu niko rulertzeot negativamente. Ulertzen dut. Claro. Txarrera. Txarrera, nik ulertzen dut. Estabaidatu bai, baina diskutidu ya... Estabaidatu bai, azkenien enzarzertan zara edo segatik. Claro, baina entarzau... Baina goberba gehiago eta zabatzen. Bai, baina ondo, baina ez en plan baña... nik uste tor negativamente esaten da gela. Goza burleikie eta, bueno, horre, pizkat katxoan dut opetiaren kontra eruti edo... Bueno, borduen... Nik gitsi izango nabela. Nik bat. Bat? Bat. Bat. Nik inoztot, oza, gitsitan ukinotolako... Venga, azken. Venga, bota. Kopa bat edo bidaten da zenien, pixkat, era seguru hau baten eta fluido hau baten... Lau. Partekatzen dut lagunekin. Ba, iru lau. Pertsonekin. Nik iru, lau. Nik lau botako nabene. Lau. Bai. Beste lan... Hainbesteko diferentzia egertu zua? Nik diferentzia handi zelazen da diferentzia. Bai, bai. Lau, edo iru, lau. Venga, lau. Ukin aldot egun bat nahuela erdi apura triste isilik, baina igual edo kaina bat eta... Bueno, igual... Gora, es posik nahuelako, lagunegaz nahuelako, bai, ez da bakarrik alkola. Bakarrik etxin... Dan, bai, da ambienti eta dana, ez? Bueno, igual alkolaz naztezu baina ambientik bultzen. Iru bat, bintzen dugu. Baina, iru bat, bai. Iru. Ados nahu. Bueno, ba, indogu gure inkestia, italia.esen... Gure tesa beti dugu, eta oin ber resultado, ia zer dinoskun honek, ikusi egun zer dan gure, bueno, resultado. Buah, zaban, kruston txapi. La hostia, txapi, joder. Ba, hemen ipikin dagoenetik, dependentzia bat deku, erdi mailako dependentzia bat. Erdi, perfecto. Nada nuevo. Guztes a dos, un cuatro. Totalmente de acuerdo. Bai, eta busca ayuda profesional para revisar esta tendencia. Claramente, bai, dinosku, San Jubierreko tendencia dagoela. O sea que ya, adictalia.esek dinosku, alkoholiko.at, bai, bai, bai. Orduen, ya, alkoholiko sanonimosera punto ginke. Gero jorratuk adictaliak esan duzku baietz. Gero jorratuk gai hone, baina nik uste adictalia gure dagoela, izetiegu runner batzuk, zapatu gabaz doizinak korreka egiten eta gero etxera jaten kukuse etxien indekue. Eta gero enbikozu, un test de adicción al deporte, eta zango txu, bebe un poquito más de alcohol, eta orduen te vuelves loco. Txispazo. Eta hemen ikusti, arren pixkat gizartien zan dauen asuntu, atzera ez da guen da gine uneko sei bat dauela nivel alto bateko tendentzia dekona, alkoholismora, oza, eguneko zei, enzako nekenik hau dekorauta, hola, inbajue. Nivel medio dune, eguneko irurogetan meretzi, oza, gauzela oso normalizaute dauen bai, baremo baten, ez? Eta gizartonetan, bai, lehen esan duzune, ez? Alkohola igual, bai, zineke droga sozial bat. Jo, pizkat nire gaitzen eben, humoretik hartu nire eben, oso zelitxe bihurtzen. Bai, nik ustot droga guztizek soziala dila, bihurtzen dila, segun, ez da guz, zetan, ez... Está aquí, principio baten bai. Es generalien, es ba. Bueno, igual hori zuek aquí hobeto, setik. Es baina adibidez, porruek, por ejemplo, Real dos marihuanie, dau gente hartena una bakarrik eta bestik sozialki. Es, baina hasten esan dut hasten diela. Sozialki, su porruek erretan duzu nien, sozialki iten duzun gauza bada, ez duzu aparte iten. Gero ya, adikzino bat iten duzu nien, bat tabakue moduen. Bai, izin aila, bai. Gero ya, eltzen zara puntu bat, nun... Bai, aldatzen adicto... duzun oiturak, ez? Baina, claro. Bai, ados. Buah. Parkatu. Parkatu entzule. Ausnarketa honek erun elgaitu, emetik infinitora. Bai. Eta bueno, pizkat, inkesta honen datuek gora ipatzi harren, hemen ikusten dana, ba, bueno, adinei behit jute, hogeta bat eta hogeta maost urte bitxartekuetan, horri ikusten dana dependentzia gehien. Hogeta bost eta? Hogeta batetik, hogeta maost urte bitxartien, bai. Justo hortxe gauz. Bai. Bai, ondino urte batzu bai, guzun bare mortan azier. Ba, gitxi, eh? Gitxi, eh? Eta gero, bueno, bai, gira hortik, hori, uneko hogeita mazazpizien zengo ditzak eta hogeita mazet jiberrago eta mar urte bitiartien uneko hogeita mabio, oza, berrago eta mar urte arte, pizkaet urtxe gauz, eh? Mugan. Vale, perfecto. Azier, urtxe, urte gorra datu zaurretik. Urte, bueno. Urte gorra, eta ja, irurogeta bostutatik aurrera, uneko bi, nik ulertu nek ezke, dependentzia altu egin nahi, ja, irurogeta bi urtaz, aguantetia, bai, bueno. Meritxo, makala. O nik, bale, bai. Bueno, balitxe gero, bai, azkenien, ba, bueno. Ba, hausek harri gure nabean, tez hau, eta benetan aitortzen hot, humoretik hartu nahi nabela, baina eske, uff, tezak berak erungaitu zuenera. Eske, izena, ba, tipo, asida ondo, eta gero bajoneru epizkatik. Ez, bajoneru ez, nire epizkat begitxek zabaltzeku, eta ikusteko, joder, bai, banek izen, ez, eta kostienten nintzen nire ustez, alkola oso... oso normal dute dauela gizartien eta ez gizartien egunerokotasunean, bai. Kriston Jorieko ule tabernanako, eta nik esan biot nivel medio baten, baina momentu baten, inkluso egonan nixena zela nivel hortatik gora. Egunero, egunero, ba, bat ala bestia ala, parue, ba, bat ala bestia. Ba, segun, bai, segun bai, ze... Bai, azkenien, bai, era inkonsciente batean, baina sa konpentzau ezkero, orduen, ba, bueno... Humoretik hartu nahi banen, buru, mesu bat emon, ba, entzule, hau entzuten basabiz, ikusten basu zure buru, ba, oso lutu alkolari, ba, eixu kirola, bixi, no se bain jenedan, bilo horri parik, baina. Beste plan batzu baina, beste plan batzu baina. Ez lotu dana, tabernias, alkolaz, eta, bueno. Hori oso importante. Una kaina no, no duele, esaten dena ez, trago batek esteko kalteik, baina, bueno. Ukin alkoletik, aparte dauen beste jobire mate, da, guztain atzun beste zozer, hori importanti da, ez? Hori da. Azkenien behezko izbe autoflageletan, gupe alkola asko eraten dugu modizu zelien, eta... Ez dakit, kainera ez dut uste zintu bigarenik errudun edo esebez, ez? Azkenien... Ez. Irabiltzen dugu, izakin sozialak garelako eta azkenik bai. Beha, inguruko gazetarra maltzeko. Eta mesua usabaltzen bat, ez da alkoholismoen edo alkoholiko sanimenean joteko, ez ebes. Nien, noberen osasunegaz eta noberen buruaz hobeto sentitzeko eta bizi osasuntzu bate aurre eruteko. Eta bueno, hausik izan da gure testa holkuen nire eskutik etorri dana, alkoholismoen inguruen. Urrengo baten espero tarte positibo batek hartu, benetan. Ba, nik espero, no, ne, katxondeotik botati hau, baina. Baina interesgarri gonda, eh? Bai, bai, gai honek erun gaitu pizka zeriotasunera, eta, bueno, onako hausnarketa bat, beti ondo torten da. Ba, ez da, erik, azien, nahi guzun kanta bat, ipini. Epa, Pizkatani muek egoteko! Iba, flako! Seguir bailando, andar con las mujeres, ver pesos que se van. Por eso es que me dicen borracho number one. Me gusta el vacilón, me gusta parrandear. Y si no traigo feria, no sé qué de empeñar. Pues ya no tengo carro y sigo en la parranda. Ahora ando en bicicleta, a ver si así me aguanta. Para seguir bailando, bailar con las mujeres, ver pesos que se van. Por eso es que me dicen borracho number one. Conozco cantineras, les gusta el vacilón. Me entregan sus caricias, me dan su corazón. Siempre me andan buscando, les gusta vacilar. Porque ellas bien lo saben que soy el number one. Bueno, cantina tras cantina. Se la hago temazo, gaur llega gaur entzuten ganera, tomando. Flaco Jiménez, bai. Texas Tick, Eta gaur ni gusten jate gaina entzulientzako, ez? Se la han planteado dugun gai bat eta gai horren inguruko musik ebentzuten gabizen, Alkoa inguruko. Bai, dana lotu da, men. Bai, bai. Baina ni gander, gauza bat etxate guztau, baki zupe zinul espero, baina bueno, azkenengo tarte honetan, ez, apura da autokritiko eta serio ebili izen gara. Bai. Eta oin ni gure dutxet, alkoholari apologia txikitzu bat egi, ez? Geratu jako apur bat bigarren plano baten, ez? Dana negatibu eda, txartu zentu bigarren alkoholaten dugulako. Ba, etxan. Hori sentido oso, esta tarte horrek esan nahi zen da, bueno, baizik eta ikusi zein da en realidadie. Hori da, baina prua flagela hoin gara, ez? Ebondotxe guz gure gorputzeri astindu handi batzuk. Realidade bat ikusi. Bai. Ez dugu esan nahi alkola txarra ganik eta zanik edan bier. Ba, bitu, realidadie hoin, esan duzule realidadie, hoin gure txuet proposatu, bidai txikitxo bat, zueri, eta entzuleri be bai. Epa. Eingo dugu oin bidai txikitxo bat mundu distopiko batera, oin montauko gara espaziontzi baten eta beste planeta batera jungo gara, dala munduen iguela, baina ez da existitzen alkoholik. Así que beste barik, goi izan ez, gure zuen igaz dorri viajien. Bai! Yuhu! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight. Bueno, horro guiño gure despegue. Apurra cutri. Eta nada, es universera. A ver, esango txutekiz, esto jakiz lan planteago hau bidaia eta, bueno, epin dugu kohete baten Ameriketako despega baten bidizue, baina, bueno. Bagoi ez, eitar girutz. Bueno, gurutxo planteago, es, mundu distopiko bat, eta ikusiko dugu engotxegu kritika mundu distopiko oneri, es. Imaginau, bizigaren mundue, baina ez tala existitzen alkoholik, es. Osa, alkola ez dugu deskubridu ondino, eta dekogu gaur egun dekogun bizi bardin, es. Adibidez, imaginau. Guk askotan okitzen dugu lagunek eta ez, ba, eskondu eta ikin dizinak. Boda bat, alkoloarik. Despedida bat, zer. Baina puta mierda, ez? Ez que alkoholi bako despedida zer da. Da gauza bat inbiabli, ez? Genti esan eskonduko eta egongo zan arazo demografiko larri bat. Ez da, bueno. Pixat, jode, tristi, ez da, implanteabli, zen esan, ez? Implantable, bai, dauz gauza asko, ez egunerokotasunien eta dekoguzenak, ja normaltasunien sartute, baina alkohol barik, eskin usenak ulertuko, ez? Eta horregaitu gurotxetein apologia txikitxo bat alkoholari, ze, bueno, gure bizitan bai txispa apur bat emoten dozku eta ondo etortuna, ez? Adibidez, kirola espasan existiduko, nora joko gainun, zer rengo gainun gure denporan libreet? Moskortu. Moskortu zer, ez da alkoholik. Ah, ah, alkohola ez badau? Alkohol espadao. Eta deporterik ezingo abaginu nahi. Ez, hori zutezan. Bueno, masturba hau. Bai, edo kartetan jolastu. Joder, baina kirola da bai alda. Zelan? Ba, ez duzu kirolik ez da bela. Ez da bela alkoholik. Eta kirola aldan zuen? Kirola bai. Ah, bueno, ba, kirola, ba, kirola. Ba, kontra gulertu ez dut, joder. Kirola, ba. Hein, kultura konsumidu, jolastu kartetan. Kultura konsumidu, eh? Bai. Bai, bai, joku politxe die, alkoholaz politxe bat baina... Ba, hori, horra gurenan, jo, ez? Igual alkoholik espasan egongo... Ez que kultura bestelan zeiten dozu. Ez ba, ez que oin dudia esartu jaten. Ja, ez pa, kozu tragorik igual zinena, animo. Ez, baina alkoholik espasan existiduko, egize da kirol gehiago ongo zara munduen, ez? Runner gehiago, ez? Olako naski emoten daben runnerrak. Horrek, pandemiak pixkatu horre hori bultzatu ban, ez? Bai, asko bai, bultzatu ben, bai. Eta... Influenzia horren preso besentidun, ez? Ez dakit, ezagutzen dozuen darwinismu, eh? Dala teoria evolutibo bat zeinetan, ba, balio daben jentiek edo ingurura dapetan jentiek bizirik jarratzen daben da beste ekileken diesan. Ba, aipatzeko azkenengo San Sebastian, Behobia San Sebastian maratoien. Madre. Bi infarto egon ziren eta egun da hogeita bost persona atendidu behar izan izan ba, medikuek. Ba, segurun horrek azkenengo aztien preparatuntza azte horretan alkohola handariela. Bai, piña horregunien ez. Horrez inegon pote, eta nizien egon alkoholat. Ekusien kiro laiten, eta ospitalera. Hor bai alkoholin sartu, hor bai alkoholin sartu tuit bat, bastante polemiko. Ez da sanu, ez da sanu. Ba, hoiz, imaginau mundu bat, alkohola estan asistitzen, mundu zue runnerra bihurtzen dala, eta... Makrojuergan Bilbao, zero infartos. Behobia San Sebastián, dos infartos. Kez lo sano. Ahí está, eta ospitalera be, topera gongo zien... O sea, gero pandemia bada bitarteko, a tomar por culo gizarte guztiz, eh? Es que... Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Gero be, kirolagaz jarraitute, korrika itxas aparte bada beste kirol asko, eh? Taldien eta egin dizan kirola. Ez da gehiago, un fuoli jolasten, saskibaloien, padelien... Bai, curlin. Curlin, gurzun, eh? Proto, hori da proto-deporte bat. Proto-deporte. Ba, curlin proto-deportie engo basiñuen zue bizok, Ander eta Asier. Ba, asaratuta maituko gaino. Curlin partidia maitu, dutxara jun, dutxau, eta gero zengo zinuen. Triste, triste txera. Hostia, kaina ba, jo, joder. Baina, eso es alkoholik ez zinala? Claro, baina, oin gaur kontrolue. Oin bai, gaur bai. Ah, vale, vale. A ver, a ver. Araimar ez lia. Txartu nahi bila saltze. Ez que nahi bila irakurtzen erdera hasta kosteinatea. Gatxa da, eh? Bai, bai, gatxa da, gatxa da. Claro. Ba hori, gu normalien... Osa, talde kirol bat ikima dugu, futbolien patxangila bat, padel partidua, kurlinien jolastu, ostien zinen dugu, ez? Ba, gure... Zerbeza bat hartu, claro. Gure talde kidega, zerbeza txoa jo, eta, ez? Por supuesto. Ba. Nik usteot ganena gure inguruen, garela liderrak, ja, berezko lider hori deko gula, irugarren denpora horretan. Bai, bai ganera bai. Hori, rubiz jabez mundiala da kirola, eta horbe irugarren denpori edau, ez? Oficiala, eta ez da beko akolarik edat. Hor, segunate arbitroik ez da gongo, baina ofiziala da, irugarren denpora hori. Bai, bai. Eta hori, kirol guztietan ipini bikozan. Bai. Naiki denpora dikezeukin kirolak. Claro. Bai, hori duen, gure mundu distopiko honetan, alkolbako mundu honetan, sepasako zan? Ba... talde kirolak eta desagartu ingo ziren, eta gero aparte, egongo zan obesidade obesidade arazo larri bat munduen, eta hainbat enpresa pikera jungo ziren, hainbat futbol elkarte, padel elkarte, curling elkarte mundu distopika hau tresti da, alkolagaz mundue, obvio amaten da. Me está petando la cabeza. Ya Larry se disfruta una. Bai, bai. Es vaya mundu bat alkohol barik eta beste gaurko mundu, ez? Eta bai, baina, vale. Gaurko mundutik alkohola kendu eskero zer geratzen jaku, ez? Ese gure bizitzako hainbat aspektuten, ez? Hombre, es que alkohola da gure kultura. Alkohola gure kultura, claro. Bai. Eta imagina, ez? Es que ahora alkohol barik sei zingo sanara barri Rioja. Se ves, getariko txakolina, getarija se ves anizengo. Ba, elkano batik ezagune, baina elkano pe txakolinerua mundu guztien ziar. Bai, seguro baietz. Ni gusta baietz. Eta gero zu eztake bierreko baskarizek eta okin zu esan edo bierreko jentiga safarizek edo. Claro, zu bierrea zoi zinien, zein osauz, bierre jendo zu baina ez da bardin. Gero zu baskari batera eta horti be alkola kendu eskero eta txispa hori kendu eskero. Ezin unik usiko zure jefie barraganien dantza. Ni direktamente, ni direktamente ez nitzen juengo. Ez ez, juetie dos juetie aukera bada, baina juen eskero. Seguro nau, alkohol barik, bierreko baskari bat, jentik joen eskero, burruka gehiago sortuko zen. Eta bierreko baskari esaten burruka sortu zen, bai, yes? Eta tira bira gehiago. Hor, isi geratzen dien gozak. Eta zeba zuari. Ze, hor, benetan, sozia resaten dauenak, botatzen dau, minietera. Alkohol barik? Alkohol barik. Bai, bai, nipe ados nau, eh? Bierrien okin eskero... Ondo pentzeko, osak. Zuk alkohola handa, alkohola handa bota aldo txuko zaba txarra, baina, bueno... Ba, botazte honen pe, no berak handitxabe bota eta listo, baina... ez toguz kritikak bardin joan hartzen. Bai. Bai, hori egizi da, hori egizi da. Bai, bueno, aurrera bota degun, ze... Ez ba, hori, ikusteko alkohola pe... gauza, positibo asko boten dozkuzela, gure eguneroko bizitzan. Gero, bai, ez dakit izagutzen duzuen matizineko zure denda moduko dendak. Bai, zure denda. Eta ez dakit gozotoki, txaron dendie... Open shop. Ez, olako danak... Gure mundu distopiko honetan, pikera jungo ziren. Ez, bai. Bai, bai, bai, bai. Ez tozu imaginetan, ez dakik juntzari, no zinu, ze matizineko zure dendara. Bai. Domeka goizetan, gau pasero guztiz egiten, napolitana bat hartzen, ez dakik ziren, hor kristalako dirutzi emogitzen da, eta era honetako hainbat komertzio be, pikera jungo ziren, rasakia daitik, eh? Hor momentu entzintxoni montau zara eta pizka pasak entzala. Zuri rasakia zetxatxo guztien horako dutxetxo bat jati eta... Open shop bateran askoen sekule, bez? Ba, ni asko juten. Garagardu erosten ez mozkortute. Ni asko juten az. Ba, bueno, gero be, ez dakit, opera, kontzertuek eta lako ekitaldi kulturalak be asko bajatuko ziren, ez? Operak? Operak irabazen, igual, ez? Opera batera ez lagunko ziren zu. Ni espanoi mozkortute, ni noie, opera batera. Ni mozkortu desnuez, es que... Lo gartzeko? Hori ba. Ba, olako kontzertu kulturalak eta pikera jungo zime bai. Nik esan duzte. Zu opera bat ardini. Opera batera zu esetik esin zarelako mozkortu bertan. Eta noz juntzara opera batera zu. Ni opera batera jutekotan mozkortu jungo nintzen. Noz juntzara opera batera zu. Inozetik, es que mozkortu desin zara juen eta jatzu guztetan, bai, jazta, esara jute. Baina... Operak bardin funtzio dukabien. Zabizia apura, saboteetan tarte jartu, eh? Bueno, super jartu, bai. Venga, bot. Ez, baina kontzertuetan, askotan juten gara kontzertuk eta ikusten, ez? Gero dauen giru egatik, ez? Alkola pesotu, nire bai, motuzkulako dantzan eiteko. Bai, kontzertu, eske... bai. Ganera gu, gizonak izen dabe, bai. Gizonak, zela ukin goiun zen artikulazinu, epe bai, eh? Osa, ez dakit, zuek orokorrien... Zan, ukingo baina eusen alkoholik ez pasan. Orokorrien mutiek, ez dakit, zuek igual bai, baina dantza askorik ez togu eiten. Nik bai. Asko mogitzen eskeletu. Bueno, eskeletu mobidu asko. Bizia gara gorizo pizkat hartuko leuke, bai. Alegindu bai, jo. Gabetako tuerkin zezin horrek galduen gozien, bai, ez? Alkohol barik eta hori be polite da gure egunerako bizitza. Bai. Gero, literaturi epe... ba... Ditxera txer. Eskinez, nokingo adibidez Bukowski moduko idazliek, ez? Alkoliko esana, edo... Los lunes al sol moduko pelikula politiek. Bai, baina Hitler... biziko zan nigo, igual. Eh? Hitler bardin-bardin egon gozala. Baina beste behar zinua aldizinko zan, deskantinau, eh? Ez, ez, que saben edaten alkolik. Hitlerrek. Ez, bagarrik emote hau txin anfetamini. Bueno, eta gabizaten alkohol. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Sin más. Eta bastakit, dekoaz anibide gehiago, baina geratu eta apurra bajonero. Eta da san vegetariano, abakiz hori. Aymar, geixak guesin mitxak zuet, tartera, ze... Bai, ba, geratu eta hau behai apurra bat serio eta triste, ez? Triste bixi naixeta... Eta... Eskerak irrati libreoa, nau... Ez, baina, bueno, gure nabe esan apurua eta azpimarratu... Ose, alkoholan inguruen berbaien dagoen nien askotan, hau ya, serio nabi, eh? Bai, bai, bai. Askotan, modu negatiboen berbaien dago berba, eta, jo, ez dakit. Osa, ados nau, baina gero, azten zara begitzen eguneroko tasunien alkoholak emontotzu zen onurak, eta, be, bai, badauz, ez dakit. Osa, alkohola ez da eran biherbez larrei. Baina, deko zera positibo epe bai, eh? Alkorra, alkorra, alkorra, jode, parkatu. Alkorra larra idatia baki gundanok, ez da launa. Baina, esaten da manen, no se peinien, enbidie. Enbidie, ez? Bai, eskapatxuek, ez? Claro. Bestela, gutako asko eta asko gomezkin jenengo. Claro, eta hori, imagina, herriko jaisek, kirolosteko baskaritzek, despedida, boda, bautizuek, bierreko baskaritzek, kontzertuek, ez da gehiago. Osoko jaizek, ez? Osoko jaizek, gaita gauzatabak. Horre, ondoko bizilagune urte guztien ikusi benai ez tozune horregune, joe, jota, lepotik eduta izki edute horre, txikito bat edaten da. Bai, ez? Holako gauzak. Hori gure nena, apur bat, ez? Bai. Gure viaje honegaz, ba, bueno, gure mundu distopikorako viaje... Emar, fracasago honegaz. Teknikoen arpeix ez da oso ona. Ez, ez, ez. Zo zer txako guztau. Ez, ez. Entzuliek, bost entzuliek guzta, jakiteko. Igonda bat, eh? Ordu beteko saio gure gino nein daia ordu bat eta la orden daregu, así que, ondo guaz. Bueno, bani... Asier arazo Aymar da. Bai, bai, bai, bai, por supuesto. Ba, bueno, bani tarti bia maien emongo zego, ba, hori alkola, bai, gauza positibuek, gure egun nireko tasunien gozatzen dugusenak. Zugaz bueno, mandatu. Ba, obzerik bai, kasuen, baina larrei bez. Eta, listo? Alkolik esan, urtien egun baten. Edo bi. Aztien? Ah, eta ez da musikatik. Ba, ya, ya, ni putzen ma de musika ziko, zala. Ba, claro. La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga che, lleve che nomás. Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así, cuando tenga che, yo podré tomar lleve che nomás. Chavo chala chevecha que che chuvia la cabeza anda chava chuve chive otro bacho de chevecha anda chava chuve chive que chavo chala chevecha que che chuve a la cabeza. Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar. En la fiesta que dio Don Coche, allá en Santa Fe, chevecha nomás. Que chavo chala chevecha, que che chuvia la cabeza, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavo chala chevecha, que che chuve. All I cover. Bueno, hemen entzun dugu otro batxo de txerbetxa. Gure gaurko... Otro batxo de txerbetxa. Gure gaurko gaixigaz lotute. Gaur, bueno, oin irratxaiora batzen sari nontzako, gaur da azaroak amabost, ez? Arantzida, bai. Omsen arabera alkoholik gabeko nazioarteko eguna. Eta, honek gauratu oste, Ni batzutan gabetan mierdak eta ikusten dut, eta ikusten First Date sariñako baten. Hori bi ikustezu? Ekarri gurutzu bete tipo baten esali bat. Máquina. Gure na benekarri, se da barregurien osten, ¿es? Da, da bixe, hor dau. No sonda. Joder, pues tape de un gin tonic, ya. Morri ez etzela esan, ¿eh? Hori ba. Morri. Bai, está, ¿eh? Técnico, bauri, bauri. Aurrera jarra jo. Bai, aurrera jarra jo, eta aurrera ya azkenen utz, azkenen utz, biribiliko gure laixi hartzen lehenengo saioe. Sus hain zuzen bai hirugarren denboraldiko lehengo saioa. Esan dugu gaur nazioarteko alkoholibako egunean da, OMSek esan dauen moduen. Eta ba, lehengo aste horretan, lehengo presentazio saio horretan zeren gendun, dei bat gendun, ez? Negozio batera eta bueno, pizka pintxo baten ganien galdetu gendun. Baina deien asuntori martxan mantendu nahi dugu eta deien mantenduko dugu eta non nahi dugu, inungo zalantza hori, baina jo, esan dugu sin más, gairik eta galderak preparo barik, deitxegun olako taberna edo taskan batera, aimarrek, moilan libre bai. Dekora. Topau, ez dakit, guruzun taberna bat, saiatu izen euskaldun edo euskeraz hartatuko gaituen taberna bat, eta... Batzoko ere dugu, sí. Durangoko batzok ere. Deio durangoko batzok ere. Ze hostia, euskaraz gaino da bela, durangoko batzok izan. Ez dakit. Bueno, alegin du baiar. Ez, gure... Deitxuko, batzak bai, ere? Bai, bai, bai. Deitxuko, eta bueno. Zuzenin sartuko ez gure artera, durenko batzokiko... Batzoki durango... Apa, Arratzaldeon! Apa. Arratzaldeon. Euskeraz badakigu? Eh? Euskeraz badakigu? Bai, bai, ezan. Bueno, da, jakit izun, laixi erretzen zuzenin zauzela. Gugaz batuzera gure zuzenekuen gaur. Eta ez dakit jakinen ganin egongo zaren, baina gaur azaroak 15 nazioarteko alkoholibako egune da. Horren barri iztekit egin duzun. Opa, entzuten gaitu zu ondo? Ez txartu entzute hotu. Bueno, ba, esan dutzu da moduen alkoholibako nazioarteko egunea gaur. Eta ia igerri esuen zuen negozioen. Gaur, ba, gentiek, ba, alkoholak itxea konsumidu dauen, edo horako alderik. Ojo, normala egonda. Normala egonda? Bai. Osa, betiko juniatzu tabernara, betiko txikituek, baso erditzen bai. Denguru guztiak hartu da, bez? Bai, bai. Jo, lastima bat, lastima bat. Bueno, lastima bat ez, zuentzako alde hona izango da, ez? Kajan behintzen etxen jure, negatiborik igerriko. Bai. Eta inok ez dutxu esan, ez? Alkoholibako egune ala gaur, justo nazioartien osasun aldeko. Telebizan ikusiot, baina... Koño, telebizinio gori bezan dau, ezkara gu bakarrak. Bai, hori da. Ba, bueno, ba... Bai. Hemen aimarteko eta beste galdera dago zuri izateko, aher... Ez deko demorarik lanien nau, bale? Bai. Venga. Bai. Bale, ba, parkatu, parkatu eta, bueno... Hala, servido asko. Bueno, Birri, opa, batzuk egin no... movimiento asko dugu zamen. Normali nutzik egoten da. Normali nutzik egoten da. Bai, bai jauna majo izin da, eh? Bai jauna, bai. Bai, edukazinez baina pixka borde. Bai. Bai. Bueno, Durangoko batzokiko zerbitzari. Nik tarte hau ez dut ez ondo. Ni pasatu dut gartu. Zer galdetu bida. Zer galdetu bidan? Ba, nahizun, eh? Sobre la marcha, eh? Bai, claro. Bueno, venga, zer, beste bat tengo. Beste bat, amigo. Beste, bat. De txuko, a ber, mañariko ubi taskara, a ber, zer degen menu moduen bitxar. Adibidez. Euskaraz, euskaraz hartatuko zait joa. Ustakit. De txuia. Segun orduan. Uf, ez dut uste baina. Baina bizerko, a ber, baina bizerko ze menu dauen, osea, alkolbako, alkolbako. Bueno, seguramente Facebooken euko da, ipinitxe bizerko, bueno, son niños. Baina alkolbako, bueno, venga, ba. De jo, ze, Cristo. Ba, er, zer daudekin bizerko menuen, edo, ez? Ah, vale. Bai, detaile bat, ez, hori propaganda pur batean, ze aurreko demoraldizetan, sarize bemozkuen. Egize da. Guaz beti ondo portaudi, eh? Jo, ez dut telefono hori topetan, eh? Ah. Ahi ba. Baya. Kike Udos Castro Urdiales eta izango, ez? Bueno, bat deitu. Bueno, ez que euskara ez da, jakingo, que pena. Ez, ez. Esta git. Ba, zuek esan, esta git nora gure zure euro. Don nora, Imar, zuzara hemen sare astintzaile eta bai. Zenbaki telefono, telefono zenbaki lortzaile. Ez dakit, eh? Deixena pixkat landuen biogu, eh? Horren gara konan dute karri biogu, ze, bueno, beti xen gara gu zenan da. Niri pintxuena guztan dañaten. Mesoi barria, galditu guru zuen. Niri pintxuena guztan dañaten. Milan. Ia milak edatzen mozko. Arte, bueno, puntuaz arte mozko, no. Mira, berak entzuten hau? Ez dakit. Ez ba, mobiletik entzungo dago. Osa, gurotesan, ez dago entzungo... Konekta bondo, konekta bondo. Ez da behartuko gale. Nik bai... Jaber esan? Jaber esan? Haupa! Kai? Arratzaldeon, laixia erratik gabi zuzen zuzen ez hori deik, Zer, abe, zer? Laixia erratik deik abiz, eta, bueno, esan nahi dutzegu zuzenekuen zauzela, guaz batera, guri irratza joan bai sartute. Ezun, jaber, gauzatxo bat, ez dintet zer dintzen izen. Ez da zer zer dintzen. Oño beto. Bai, a ver, oño beto bai, hori begita. Bueno, esan nahi dut zugu laixia herriatik deike gabizela. Ze, gaur, ez dakik jakinen ganin zauze, baina azaroak amagoz da, eta, bueno, nazioarteko alkoholibako egune da. Eta hor gabiz gure, gure inkestatxu bat egin, tabernaik taberna, ia gaurko... A ver, ez dakit norzare, maia, niko hain inkestakit ikon barrik ezakate, ez dakit egitea nahi zen, nogezu horretan izan. Bene benetan gabiz, eta gure oso ipini interneten, laixia irratia. Ezun, amaiketan behitxu, venga, ala, guapo! Vale, ba, guapa! Amaiketan behitxu! Venga, adio! Baia, guapo! Adio! Bueno, ba, lanpetut da bezantza. Karakterra dago. Gure milake karakterra betu ginau. Ostras. Ez da gitarte hau, mantenduko dago. Zini guztekaten, mesoi barriko tortilla de majatien esan. Ba, laixi erretiko esan, esan da gratises. Badeño txunik, ez da bela haitu esen irrati, ze irrati eta ze hosti zelan. Gogoipez. Gogoipez. A ver, eske, bueno. Baina lanpetut egon dana. Ixen da, batzokiku, Bai, bai, batzokik oso. Tortia, eta ateno hito pera. Jo. Bueno, bere horretan itxiku, Eta urrengorak igual pixkan lan dute karri tarte hau, deixen tarte hau. Bai, eta, bueno, bai. Urrengorako... Politia ixen da, pixkat esan duzku, Batzok ixen, bueno, pixkat alderdi eskuin diar baten, ez talan notau, Bere kontsumuen, zelan... Konklusiño, eskerreko agente gehiago, no. Bai. Ez dakigu, tortilla janein egon igual. Ja. Bueno, a ver, ez dakigu... Ez dakigu. Milanien zelako jende dago. Ez dakigu, nik dakiana da, durangoko batzok izan ez dala igerri izan, alkola bardin kontsumidu dala, ganera oso lanpetut egon dago, esan gure dugu, bueno, nahiko kaja inda, bela. Bai, ez, batzok izan ba, eguerdeko amabizitako ardau pare bat, eta listo. Bai, bakizu ez, jeltzalin artien traizioa, tradizio eta lege zaharra eta olako hau zaharra. Traizioa, traizioa. Urrengo erako eixortako telefonen bat edo lortu biku, ez da? Ah, urrengo eixortako batzak ere dituko. Deituko, joder, zera txik ez du deitu. Bai. Bueno, urrengo erako pendiente, galderaketan lan dute erungo guz, ikusi gu, pixkat desastre gabizela horretan. Eta hau xixen da, azte honetako laixi hartzen gure hirugarren emaldiko lehenengo atala, zelan bizitzen dozue. Ondo. A ber, gauzak pulidu enbidea ondino, usteot, baina nik usteot itxura hona hartzotzen. Eta politia da bai, olako improvisau eta ez dakit. Zelen zano como oso landu, tarte bat landute, beste bat. Eta gaur indago apur bat. Bai, politia izen da, ze gure izen dugu dana humoretik hartu eta gure humorik ez dakit nondien nara joan dien. Etxako laronda urten ez, hori. Seguro nago bate jo beste gustaiako laguk esan dugun, beste batzuk ez dugu guzti zago segon guk esan dugu zenakin, eta... Iru pertsona ondia zailo guzti izen zira rentzuten. Bardinak izin eta dia azier? Bai. Azier eren inozko bat. Azier eren inozko bai. Baina momentu baten, sortzi, zenbat izan arrekorra? Bueno, iru, karo, iru dispositibo, zu pentsau, Kristina eta Justo dispositibo batetik badabiz entzuten, ja, lau pertsona dira. Ja. Bueno, pertsona asko, orduan nire mundu oso aldu gara. Sortzir arte beldu gara, eh? Twitterren momentuz geldi da basuntua, hemendik aste bire ikusiko gu, zer remon dauen, igual ez dugu zer remongo, eta bueno, beste bide batzu jorratu bidirko guz. Baina entzule, eskerrik asko bene-benetan horre gotiarren, eta zuzen-zuzen espada, badakit guk gure WordPress horri alde egoten dugu nien gure gure tarte hau, ez? Gure programa hau entzungo zuena, hueko adeko zuenien, así que benetan eskerrik asko guen zutiarren, eskerrik asko bai Asier eta bai Aimar, laixi hartzen, mala zinau, posible ikiarren, batu garelako, guk ilusinio osoz eta gogoan dizein dugulako hau. Eta posik pasadugu, eh? Posik pasadugu, ez? Arratzalde pasabat egin dugu. Udazkeneko arratzalde triste hau posik pasadugu. Hori da, eta pixkat beten biogu, ze tekniku mendabil kabli eskatu. Eta beste barik entzule, placer bada, hemen txegatoz, beste denborali barri bat goguen eukin, astero barik metik aurrera, aste birik bini txengo dala, posible dan artien bai bintzet, eta bueno, kriston kantzina zonaz, hau bai hau dala kantzina politxe temazue, entzun, gozatu, bizi leixi erretia, metik aste bire, seguekaz. Hori. Aki ez da, el trabajo musical, la nueva propuesta que presenta Dani Producciones. Amigos del departamento de Ancash, la zona de Conchucos, el callejón de Guaylas. Y con este canto musical de Wendy nos vamos a Cajamarca. Soy Ronnie.